Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 maja, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze kilkanaście godzin może potrwać dogaszanie pożaru hali Mary Wilskiej w Warszawie. Służby liczą, że zachowały się nagrania z monitoringu. Rosja potężnie uderza w rejonie Charkowa. Przejęto kontrolę nad kilkoma miejscowościami i żołnierze próbują posuwać się naprzód. Na Stołecznym Placu Zamkowym kilkaset osób manifestowało solidarność z Palestyną. Akcja dogaszania hali handlowej przy Marii Wilskiej w Warszawie może potrwać jeszcze kilkanaście godzin. Ogień pojawił się w nocy. Nikt nie ucierpiał, ale większość hali się zawaliła. Z ogniem walczyło ponad 240 strażaków i kilkadziesiąt wozów. O tym, jak wyjaśniane będą przyczyny pożaru i co czeka najemców, opowie Agnieszka Drążkiewicz. Starszy brygadier Piotr Gąska, zastępca mazowieckiego komendanta PSP, relacjonując przebieg zdarzenia, mówił, że informacja o pożarze dotarła do strażaków po trzeciej nad ranem. Po kilkunastu minutach strażacy byli już na miejscu i prowadzili akcję. W szczytowej fazie 99 wozów bojowych, w chwili obecnych jest 79. Działamy cały czas z zewnątrz, z uwagi na te naprężenia pożarowe, które tam są. Trwają prace rozbiórkowe w obrębie elewacji, żeby ułatwić sobie dostęp do tych zarzewi ognia. Po całkowitym dogaszeniu zarzewi pożaru straż sprawdzi, czy w środku był monitoring i czy zachowały się nagrania. Sytuację monitorują również władze miasta oraz wojewoda mazowiecki. Mariusz Frankowski, który pojawił się na miejscu pożaru, przekazał, że powietrze wokół miejsca pożaru jest już czyste. Zapowiedział również spotkanie z najemcami hal. Jutro, bądź może najpóźniej we wtorek. Obecna konstrukcja nie nadaje się do remontu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. I jeszcze jedna informacja dotycząca pożaru. Policja dementuje doniesienia o tym, że na pogorzelisko wtargnął uzbrojony mężczyzna. Fotografie osoby z pistoletem w ręku zaczęły krążyć po mediach społecznościowych i portalach informacyjnych. Kobieta i mężczyzna, czyli jej syn, próbowali wejść na teren centrum handlowego, ten teren, który był wygrodzony przez policjantów. Kobieta zasłabła, no widząc ogrom tragedii, który się wydarzył. Udzieliliśmy oczywiście tej kobiecie pierwszej pomocy. Ta kobieta została wylegitymowana. W trakcie legitymowania mężczyzny i jej syna, 27-latka, zauważyliśmy, że mężczyzna ma za paskiem przedmiot przypominający broń. Okazało się, że była to plastikowa atrapa, na którą nie potrzeba zezwolenia, więc nieprawdą jest, że ktokolwiek próbował wtargnąć z bronią palną. Tłumaczył Robert Szumiata z Komendy Stołecznej. W serwisie Trójki kolejne tematy. Rosja próbuje przełamać ukraińską obronę w rejonie Charkowa. Natomiast Ukraińcy bronią się i jednocześnie uderzają za pomocą dronów i artylerii w rosyjskie rafinerie. Niezależni eksperci wojskowi oceniają sytuację jako trudną, ale nie beznadziejną. Co dzieje się teraz na ukraińskim froncie, to wie Maciej Jastrzębski. Rosyjskie szturmy w rejonie Charkowa trwają od piątku. Agresor atakuje małymi grupami przy wsparciu artylerii i lotnictwa. Analitycy wojskowi zauważają, że rosyjskie oddziały zajmują opuszczone budynki, czekają na wsparcie i ponownie ruszają do szturmu. W ten sposób Rosjanie przejęli kontrolę nad kilkoma miejscowościami. Jednak mimo tych wysiłków i dużych strat, agresor nie przerwał ukraińskiej linii obrony. Natomiast ukraińska armia ponownie zaatakowała za pomocą artylerii i dronów cele na terytorium Rosji oraz na terenach okupowanych przez Rosjan. W Białgorodzie ukraińskie pociski uszkodziły kilka kamienic, 19 osób jest rannych. W Wołgogradzie ukraiński dron uderzył w rafinerię. Pożar zniszczył jeden ze zbiorników z paliwem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kilkaset osób zebrało się po południu na Placu Zamkowym w Warszawie, aby wyrazić solidarność z Palestyną. Manifestacja, na którą zapraszała ambasada Palestyny, miała być również wyrazem, tu cytat, sprzeciwu wobec trwającego ludobójstwa w Strefie Gazy w 76. rocznicę Nagby. Nagba po arabsku oznacza katastrofę i odnosi się do wysiedlenia Palestyńczyków z ich domów w 1948 roku. Wolna Palestyna! Wolna Palestyna! Dlaczego dla pani to było istotne, żeby dzisiaj tutaj być na miejscu na Placu Zamkowym, wziąć udział w tej imprezie? No, ja pochodzę z Palestyny i moja rodzina została zbombardowana i umarło 9 osób i teraz nadal reszta mojej rodziny też jest w Rafah i muszą uciekać, bo teraz Izrael wszedł, dokonał inwazji lądowej. Ogólnie jesteśmy przeciwni temu, co się dzieje w Strefie Gaza, tak, i w Palestynie. Jesteśmy przeciwni ludobójstwu, które się odbywa na oczach całego świata, a świat tak średnio reaguje, tak? Ja pochodzę z Rafahu, cała moja rodzina w miejscowości Rafah. Tam, gdzie jest ataki teraz. Tydzień temu, gdzie mogliśmy kontaktować się przez internet, chociaż teraz już nie mamy kontaktu z rodziną. Organizatorzy manifestacji zwracają uwagę, że w Strefie Gazy zginęło już ponad 34 tysiące osób, z czego 70% to kobiety i osoby nieletnie. Nie żyje pierwszy człowiek, któremu przeszczepiono genetycznie zmodyfikowaną nerkę świni. Zmarł 2 miesiące po przeprowadzeniu operacji. Jednocześnie lekarze wskazują, że jest mało prawdopodobne, aby to przeszczep był przyczyną śmierci mężczyzny. 62-letni

Tak to się udawa w oryginale. Przywitał Państwa szwedzki duet Filemon Arthur och de Duni, o którym nikt nic nie wie, który mimo upływu lat pozostaje bardziej tajemniczy niż Burial czy The Residents. Nagranie pochodzi z 1972 roku, z debiutu Filemona Artura och de Duni, który był niespodziewanie dużym hitem w Szwecji. Natomiast jedno z ich późniejszych wydawnictw, taka ciekawostka, nosi tytuł Czy mogę zwymiotować w twój parasol? I nie było dużym hitem. A Stana Derni R, które właśnie usłyszeliśmy, jest piosenką poetycko-proekologiczną, gdyż opisuje wycięcie lasu pod ośrodek wczasowy. Dzień dobry. Afro godzina. Michał Afrohoffman wita. Rozpoczęcie audycji było dość typowe. Mianowicie znalazłem coś zapomnianego, ukrytego, brutalnie zerwałem kotarę i pokazałem. Oczywiście jest w tym metoda. Nazywa się Czemu mam grać coś, co można usłyszeć gdzie indziej? I zamierzam się jej ogólnie trzymać, ale myślę, że jest w niej coś dyskretnie przemocowego. Poza tym mam takie poczucie, że utrudniam Państwu docenienie obskurów, pomijając całkowicie nieobskury. I że trzeba zrównoważyć, raz sięgać w czeluść serwisów streamingowych, a raz zbierać z wierzchu, tak jak brud ze stołu. Zatem wkrótce osiągniemy pewnie jakiś niezgniły kompromis, ale dziś i być może też za tydzień będę wypełniał kwotę, nadrabiał za poprzednie wydania. Zatem na playliście zagoszą wyłącznie nazwiska znane każdemu słuchaczowi Trójki. Cieszmy się. Chociaż piosenek posłuchałem takich, myślę, mniej ogranych. We go all the way to walk straight down the middle. A to na końcu to miały być pawie. Takie ptaszki. Eberhard Weber, kiedy opowiadał o swoich pierwszych sesjach Kate Bush, mówił o tym między innymi, jak bardzo zaskoczyła go etyka pracy w świecie muzyki pop. Mówił, no w jazzie wchodzę, czytam kwity, gram 3 take'i na basie i wychodzę, a tutaj spędzam w studiu kilka dni, podchodzę po kilkadziesiąt razy do jednego numeru i potem oni coś sobie z tego wybierają. No, wariaci. Ale bywały i wyjątki, to już ja mówię, takie jak ta piosenka, ukończona przez trio Bush, Weber, Morgan w jeden dzień, z myślą o stronie B, singla, gdzie kurzyła się przez wiele lat. Rozmawiałem tydzień temu ze swoim szefem, który pytał z rozgoryczeniem, dlaczego nie gram Stinga? Przecież dostałem czas antenowy w porze siesty. Czy w ogóle, jeżeli nie gram Stinga, to mogę się nazywać trójkowym dziennikarzem? No, pierwszą moją reakcją na ów zakamuflowany sarkazm było szyderstwo, ale potem zastanowiłem się głębiej i uznałem rację. Przecież jest taka piosenka Stinga, którą wręcz uwielbiam. No to niech poleci. Thank you. Znakomity mariaż komplikacji z prostotą. Sting skomponował ten utwór na bas i wokal i te są dość konwencjonalne, ale między nimi zmieścił się Kenny Kirkland, kładąc plamy syntezatora rozległe, które dodają dziwne składowe i zabierają harmonię w nieoczekiwane dość miejsca. On zaczyna od akordu bondowskiego, czyli molowego z noną i dość mocno dysonującą septymą wielką, potem wiele razy do niego jeszcze wraca, a w refrenie kładzie głównie akordy pozmniejszane z trytonami zamiast kwint. Natomiast w mostku już cały zespół moduluje z fismol do bemol, czyli o tercję wielką w górę. To taka transpozycja eurowizyjna, pomnożona i przegięta. Sister Moon, piosenka, która dała tytuł albumowi Nothing Like the Sun, ale nie była z niego singlem. I gdyby nie odpowiednie kontakty, tu pozdrawiam Ulę, to bym nigdy jej nie poznał, nigdy jej nie zagrał i nigdy nie nazwał się trójkowym dziennikarzem. Tu się przyznam, że kiedyś nienawidziłem prog rocka, a propos trójkowym dziennikarzem. I dopiero rozpatrzenie dorobku zespołu Genesis stało się dla mnie takim entry point do fascynacji tym gatunkiem. Inna sprawa, że nadal preferuję inkarnację z Collinsem. Ale proszę się nie bulwersować, bo ja na tym uniwerku jestem zaledwie uczniem. Sarah Jane z nielubianej przez fanów płyty Abacab, schowany pod indeksem trzecim, długie minuty rozkoszy dla ciekawych. Wspaniała interpretacja wokalna. Collins miał wtedy szajbę na punkcie pełnego wachlarza dynamiki. Znamy na pamięć dwa lata późniejszy kawałek Mama, gdzie też osiąga szczyty ekspresji, tak szepcząc jak wrzeszcząc. No, chciał imponować i imponował. Ale przede wszystkim to jest majstersztyk Banksa, ten numer. On nie tylko kładzie pod melodią idealne wręcz akordy non-stop, tworząc i rozładowując napięcia, ale też udaje mu się użyć karaibskich rytmów w sposób i nietuzinkowy, i bezpretensjonalny. Zabawne, że na Abacab dwa najlepsze kawałki, czyli właśnie Me and Sarah Jane i Dodo Lurker, podcinają oba rytm jamajsko na parzystych akcentach. Gdyby istniało prog reggae, to mogłoby brzmieć właśnie tak i ja bym tego słuchał. A skoro jesteśmy przy utworach długich, które się nie dłużą, to mam jeszcze jeden. Oto Fiona Apple, dziś zasłużenie ikona, po swoich pierwszych świetnych płytach nadal była postrzegana jako pyskata szczeniara z pianinkiem i nie dostała od wytwórni wolnej ręki przy nagraniu kolejnej. Zrobiła całą z producentem Johnem Bryanem, a wytwórnia powiedziała, nie, to jest jakieś retro, młodzież mnie kupi. Na co Fiona odpowiedziała, no nie wiem jak, możemy się tylko domyślać, co powiedziała. Album poszedł na półkę, aż biedna Fiona się w końcu ugięła i zrobiła go od nowa z Mike'em Elizondo. No nie jest to wersja zła, ale tamtej nie dorasta do pasa. Say you two cards. Just 'cause I play so far from my days, whatever I've got no reason to guard. What could I do but spend my best? Lat temu jechałem na próbę, włączyłem akurat radio, a tam bodaj Marek Niedźwiecki zagrał właśnie to, O Sailor, i musiałem zjechać na pobocze. Złożyłem głowę na fajerę, a potem drżącymi rękami szukałem papierosa, żeby się uspokoić, bo co to jest za numer? Genialny, leniwy groove, aranż typu muzyka kameralna, ciągnące się artykulacje, jakby instrumenty walczyły o to, który zagra z większym tyłem. A na tym wszystkim Fiona jakby duka ten tekst, jakby nie miała wcale ochoty tłumaczyć tego, co tłumaczy. I sepleni, ale to jest może akurat wina źle zapiętego DSR-a. Afro godzina. No i część pierwsza tym samym zamknięta, a cóż tu mamy w drugiej? Hydratujcie się! Panowie, słuchajcie, zwracajcie uwagę na tych, co spadają na ziemię. Zobaczcie się tu. Nasz festiwal. Mhm. I mamy oto materiał z dziwnego eventu, na którym zawalono tylko jedną małą, pozornie nieważną kwestię. Dzień dobry Państwu. Stoję właśnie przed starą halą fabryczną w warszawskim Ursusie, wewnątrz której odbywa się festiwal Trybut, gdzie zaprezentują się tribute bandy z całej Europy. W programie m.in. zespoły Guns N' Roses, Tampera, Gigamess i kilka innych. Czyli no nie można powiedzieć dziś śmierć fałszywemu metalowi, no bo wręcz przeciwnie jest. Jak Państwo widzą, festiwal ma profil mocno hard and heavy, zatem przygotujmy się, że tak sobie zażartuję, na sezon grzewczy i ciężkie czasy. Proszę Państwa, tutaj się dzieje coś bardzo dziwnego. Jeżeli sobie nadal żartujemy, to ja tego żartu nie rozumiem, muszę się przyznać. Festiwal Trybut trwa już od ładnych paru godzin. No, przed nami headlinerzy, a w hali jest bardzo niewiele osób. A brzmi to, no, słyszeli Państwo, trochę jakby zespół Kwadratowi, tylko że to miało być względnie poważne. Znaczy, no, śmieszne ewentualnie w założeniach tylko, takich bardzo ogólnych, delikatnych, odległych. Szukam usilnie jakiejś osoby, która wie, co tu jest cięte. Cześć. Co tu się dzieje? Podobno wiesz coś. Słyszałem, że wolno mi śpiewać tylko pierwsze sylaby. Znaczy pierwszą sylabę jedną oryginalnego tekstu. Co? Jak to? Dlaczego? Prawnicy coś zawalili podobno. Ale co mają prawnicy do śpiewania coveru? No jak robisz festiwal, to musisz mieć jak papiery, musisz mieć w porządku i czekaj, na tym etapie ktoś coś spieprzy. Czekaj, ale dlaczego w takim razie to się w ogóle odbywa? Nie wiem, wiesz, pewnie wszystkim to wisi, nie? Zbierzemy hajs do domu. Do domu to poszła, wiesz, widownia głównie. Tak, to już ludzie przychodzą, najpierw się śmieją, zabawne im się to wydaje, a przykstudują się to, że z kolei to przestaje być zabawne, nie? Wiesz, jakbyś wiele razy opowiedział ten sam żart. Dlatego tak to łupię, nie? Na głośnie nie wysiada, bo pusta sala jest. Znam to, to jest stałe zaklęcie akustyku, wiesz, przyjdą ludzie i wytłumią. Wiesz, ale nie przyszli. W sumie to się muzycznie wszystko zgadza, nie? Ale to jest żałosne. No, dzięki. Yeah. znany muzyk powiedział już pół wieku temu, że teksty stały się kompletnie nieważne, że to są tylko dźwięki paszczą o określonej wysokości. Można by podyskutować, słuchając tego szrotu. Wewnątrz nie bardzo mogłem znaleźć kogokolwiek z organizującego teamu, a ochroniarze na moje pytania reagowali bardzo nieuprzejmie. Ale tu jest coś w rodzaju biura. Jest taki barak z garderobami obok hali. Ja spróbuję się tam dostać, tylko najpierw schowam fona, żeby się nie wystraszyli. Dzień dobry. Przepraszam panią bardzo, bo gdzie szefa zostanę? No, proszę pana. Tam, tak? Tam. Dzień dobry. Ja strasznie przepraszam, ale ja przyszedłem tutaj na ten festiwal, a no, dostałem komedię. Panie! Chciałbym poznać przyczyny chociaż, no. Może, że mi się to należy. To nie ja. To nie ja, tylko cholerni prawnicy, kurde, outsourcing, mordę. Wie pan, było tanio. Po was specjalistów, pan jest z radia, tak? No to u was z radia przecież na pewno zatrudniacie najlepszych i na pewno nikt sobie na jakieś takie niedopatrzenia nie pozwala, nie? Jakiś alkoholik albo błazen napisał, nie wiem po co napisał, no, zarządzających prawami autorskimi. No, ci mu odpisali. Niestety, no, nie mogą udzielić zgody na całe teksty, tylko na pierwszą sylabę. A nie można było tego jakoś inaczej rozwiązać, na przykład, nie wiem, żeby zespoły śpiewały tłumaczenia tekstów, albo inne zupełnie teksty, albo chociaż, no nie wiem, no la la la la la la. Nie, ja pytałem, zadałem takie pytanie, ale odpowiedzieli, jak pan słucha, że musi być korzeń, z którego wyrasta drzewo słowa. A czemu w ogóle nie odwołaliście w takim razie imprezy? Muzycy pobukowali transport. No slegi ogarnąłem. I weź to teraz wszystko odkręcaj. No byłbym fortunę w plecy. Zespoły się zgodziły, no. No nim to jest Guns Egal. To są jobowicze, nie artyści. No ale takie rzeźnictwo, no. W takich fajnych piosenkach w końcu. Proszę pana, niech pan pomyśli chwilę. Czemu to jest tak urządzone, że ważniejszy od poezji jest paragraf, no. Niech pan się w wolnej chwili nad tym zastanowi. To jest to jedzenie dla umysłu pana. I to może mieć nawet wartość edukacyjną taki niwę. Może się więcej ludzi zastanowi nad tym. Widzi pan moje łzy? To są łzy straconych złudzeń. Do widzenia. Niech pan już idzie. Zadawajmy pytania, mnóżmy je, a pomnożymy odpowiedzi nasze, być może. Czy sztukę wolno kneblować kodeksem? Takie pytanie zadano. Mam na ten temat pogląd ogólny. Otóż Rafałowi Brzozowskiemu kiedyś się udało zakneblować sądownie recenzenta, który ważył się skrytykować jego płytę. I od tego czasu moje zaufanie do połączenia prawa z show biznesem jest nadgryzione, jeżeli nie całkiem w ogóle spożyte. Pozdrawiam wszystkich znanych mi prawników, bo żaden się nie zajmuje muzyką rozrywkową. oprócz jednego ze Szczecina, ale do niego to akurat mam zaufanie bezgraniczne i interdyscyplinarne. Śpiew scalaków. Właśnie, może trochę o muzyce. Muzyka zwana ośmiobitową wydaje się stworzona do elektronicznych stylistyk, do IDM-u, drum and bass, house'u, ambientu, industrialu. Tymczasem na demoscenie wcale nie powstaje takiej muzyki dużo. Większość się inspiruje raczej muzyką akustyczną. Relatywnie najlepiej sprawa wygląda na platformie Commodore 64, mi najbliższej. Chyba dlatego, że scalak montowany w Commodore SID ma relatywnie zaawansowane możliwości. Jest stworzony do sound designu w obrębie tej ultra prostej soundowo chip muzyki, bo ma filtry, a także umożliwia modulację kołową i synchronizację. I wszystko to usłyszymy w tym utworze dumnie reprezentującym i wybitnie nurt IDM. Automatas. Tłumaczenie zbędne. Programował Anders Carlson, wielka gwiazda chip music, znany jako Go to 80. No a teraz będzie znów niezupełnie o muzyce. Ludzkie dramaty. Ten dramat nie tylko był oryginalny i niespotykany, ale dodatkowo masowy. Ile razy uśmiech na waszych twarzach zagości, tyle razy go zetrzyjcie. Postawcie się w sytuacji tych ludzi. Było tak. W 2004 roku bus zespołu Dave Matthews Band zatrzymał się w Chicago na moście Kinzie Street. Tu uwaga, że chicagowskie mosty mają nawierzchnię przelotową, taką kratkę. I opróżnił ów bus zbiornik z nieczystościami do rzeki Chicago. 360 kilo substancji, hej, do wody. Samo to już jest dramat, może bardziej dla planety niż dla człowieka, chociaż to się łączy. Ale traf umieścił akurat w tym momencie pod tym mostem statek wycieczkowy, spory, a zrzut był precyzyjny. 2/3 pasażerów, wśród których byli niepełnosprawni, niemowlęta, kobiety w ciąży, emeryci, otrzymało ładunek na twarze, ubrania, we włosy, do oczu, uszu i do bagaży osobistych. 5 z nich wymagało hospitalizacji. Świadek opisywał to w ten sposób. Płyn był żółto-brązowy, miał zawiesistą strukturę i skrajnie nieprzyjemny zapach. Niektórzy natychmiast dostali torsji. Zespół strugał Franka, powoływał się na ekspertyzy techniczne jakieś, dowodzące, że to w ogóle było niemożliwe. Wzywał Boga na świadka, ale fakty były tak straszliwie przeciw Dave Matthews Band, że chłopaki beknęli przeszło 300 kawałków i do dzisiaj muszą spisywać podobno stan zbiorników toaletowych w swoich pojazdach. W tym roku obchodzimy 20-lecie tego incydentu. Z tej okazji Dave Matthews Band i jedyny utwór z ich repertuaru, jaki szczerze wielbię. Traff ponownie interweniuje, bo lider śpiewa tutaj w refrenie I am the captain of this ship. Skorzystałem i pozwoliłem sobie jedną literę zmienić. Krytykę przyjmuję na mailu afrogodzina@polskieradio.pl. Agnieszka Łukasiewicz i Michał Afro-Hoffman dziękują za uwagę i żegnają Państwa. Under your eyes, oh, how-